أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت جو تیسرا اعتراض ہے کہ سب کے سب مولوی آپ کے مخالف ہے، دو جوابات ذکر ہو چکے ہیں آیت نمبر 10 اور 15 میں. اس آیت کریمہ میں تیسرا جواب ذکر ہو رہا ہے کہ عقیدے اور ایمان کو تولنے کی کتاب جو ہے وہ قرآن عظیم ہے. عقیدے کو اگر تولنا چاہتے ہو، ایمان کو تولنا چاہتے ہو، تو اس کو قرآن کی ترازو میں ڈال کر جو ہے وہ تولو، تو تمہیں اپنی عقیدے اور اپنے ایمان کے بارے میں پتہ چلے گا کہ تمہارا عقیدہ اور تمہاری ایمان جو ہے وہ کیا ہے. تو عقیدے اور عمل کے تولنے کی کتاب تو قرآن ہے، تم عقیدے اور ایمان کو جو ہے وہ مولیوں کی کتاب میں جو ہے وہ یعنی اس میں تولتے ہو کہ تمہارا عقیدہ فلاں مولوی کے عقیدے کے خلاف ہے، تمہارا یہ نظریہ اور تمہارا یہ عقیدہ فلاں مولوی کی کتاب کے خلاف ہے. تو میزان تو اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے کہ اس میں جو ہے اپنے ایمان کو تولو، اس میں اپنے عقیدے کو تولو، تو تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا ایمان جو ہے کیا ہے. مولوی کی کتاب، انسانوں کی کتاب وہ میزان نہیں ہو سکتی، بلکہ میزان جو ہے کیا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، ترازو. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب، جس نے اتاری ہے کتاب، بالحق، برحق، والمیزان یعنی تولنے والی کتاب یعنی ترازو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل الکتاب، کے اتاری ہے کتاب، بالحق، برحق، کہ اللہ نے اتاری ہے، اللہ کے سوا کسی نے اس کتاب کو نہیں اتاری. یا دوسری معنی بالحق لاظہار الحق، کو حق کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کتاب کو اتاری. حق کیا؟ فدو اللہ مخلصین لہ الدین، کہ صرف ایک اللہ کو پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. توحید کی وضاحت کے لیے اور اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے کتاب کو اتاری ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے بل میزان، والمیزان یا تو وہ عطف تفسیری ہے یعنی ترازو، یعنی تولنے والی کتاب. قرآن کو اللہ نے میزان کہا، اس پہ اپنے ایمان اور عقیدے کو تولو. جس طرح میں نے تمہید کے طور پہ آیت کے سامنے جو ہے آپ کے سامنے جو پڑھا، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، وما یدریک، اور کیا جانتے ہیں آپ، لعل الساعۃ، کہ شاید قیامت قریب و نزدیک ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما یدریکا، اور آپ کیا جانتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، لعل الساعۃ، ضرور بضرور کہ قیامت یا شاید کہ قیامت قریب و نزدیک ہو. قرآن کو قیامت کو اللہ نزدیک کہہ رہا ہے آنے کی وجہ سے، کیونکہ کل آت ان قریب، ہر آنے والی چیز جو ہے وہ نزدیک ہوتی ہے، تو قیامت بھی جو ہے آنے والی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جلدی کرتے ہیں بها اس کے آنے پہ، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون بها جو ایمان نہیں لاتے بها اس پر. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یستعجل بها، جلدی کرتے ہیں بها اس کے مانگنے پر، اس کے آنے پر وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے قیامت پر. وہ کہتے ہیں ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے، اس مسئلے کو جو ہے ہم نہیں مانتے، قیامت لاؤ. اور اللہ رب العزت فرماتے والذین آمنوا مشفقون منہا، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہیں مان لیا مسئلے کو، کس مسئلے کو مان لیا، فدعوا اللہ مخلصین له الدین، اللہ کی توحید کے مسئلے کو مانا، قیامت کو مانا ہے کہ ایک دن اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہوگی، حساب اور کتاب ہوگا. مشفقون منہا، ڈرتے ہیں منہا اس قیامت سے، ایمان والے قیامت سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ معمولی بات تو نہیں ہے، معمولی دن تو نہیں ہوگا. یہ سر حدیث بخاری میں ہے جو ہم آپ کے سامنے بار بار پڑھتے ہیں کہ لوگ قیامت کے دن اتنے تنگ ہو جائیں گے کہ انبیاء کرام کے سامنے جو ہے وہ درخواست پیش کریں گے کہ اللہ سے آپ سفارش کیجئے، اللہ کے ہمارے ساتھ اللہ حساب اور کتاب شروع کرے، خیر ہے اللہ ہمیں جہنم کے اندر ڈال دے. وہ دن اتنی جو ہے وہ شدید ہوگی، بڑی اتنی سخت ہوگی. تو اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت فرماتے والذین آمنوا مشفقون منہا، بھلا جو ایمان لائے ہیں ڈرتے ہیں منہا اس دن سے، قیامت سے. ویعلمون، اور جانتے ہیں وہ، ان الحق، کہ یقیناً یہ قیامت الحق سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، مولوی کی دبکے شبکے نہیں ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے الا خبردار، ان الذین یمارون، یقیناً وہ لوگ، یمارون جو شک کرتے ہیں، فی ساعت قیامت میں لفی دلال بعید، ضرور بضرور گمراہی میں ہیں، بعید دور حق سے. اللہ رب العزت فرماتے ان الا خبردار، ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یمارون فی ساعت، جو شک کرتے ہیں فی ساعت قیامت میں، اس مسئلے کے بارے میں جو ہے وہ شک کے اندر مبتلا ہے کہ پیشی ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا اللہ ہم سے پوچھے گا یا نہیں کرے گا، جہنم اور جنت کا کوئی تصور ہوگا کہ نہیں صرف جنت ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بولو کیا ہے، لفی دلال بعید، ضرور بضرور گمراہی میں ہے، بعید ایسی گمراہی کے دور ہے حق سے. کبھی ایک آدمی گمراہ ہوتا ہے مگر بعید نہیں ہوتا، اور کبھی انسان ایسی گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو بعید ہوتا ہے، حق سے جو ہے ان کو کافی دور جانا پڑا، ابھی واپسی حق کی جانب جو ہے وہ ناممکن ہے، امپوسیبل ہے. جس کو ختم قلب کہتے ہیں، اللہ نے ان کے دل پہ مہر لگا دیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہے، لفی دلال بعید، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز. تسلی ہے اس آیت کریمہ میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ لطیف بعبادہ، اللہ باریک بین ہے بعبادہ اپنے بندوں پر، اللہ باریک بین ہے بعبادہ اپنے بندوں پر، یرزق من یشاء رزق دیتا ہے جسے اللہ چاہے، وہو القوی العزیز اور یہ اللہ القوی و طاقتور العزیز غالب ذات ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ لطیف، اللہ باریک بین ہے بعبادہ اپنے بندوں پر. تم جو مسئلے کو بیان کر رہے ہو، تم جو بیان کر رہے ہو، تو یہ نہیں کہ تم اللہ کے علم سے باہر ہو، تم کیا ہو؟ اللہ کے علم میں ہو، اللہ تمہیں جانتا ہے، اللہ تمہاری حال پہ جو ہے باخبر ہے، آپ کے ماننے والوں اور آپ کے مخالفین دونوں کو جانتا ہے، تمہاری حالت کو دیکھے گا، تمہارا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تمہاری مدد اور نصرت جو ہے وہ فرمائے گا، لطیف باریک بین ہے تمہارے حال پر. کچھ لوگ کہتے ہیں کس طرح ہم مسئلہ بیان کریں گے، کاروبار خراب ہو جائے گا، نوکری خراب ہو جائے گی، فیکٹری جو ہے وہ سیل ہو جائے گی، اسی طرح جو ہے اور مسئلے مسائل جو ہے وہ بن جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جسے اللہ چاہے. رازق تو اللہ ہے، تم مسئلے کو بیان کرو. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر فان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر لا يدفع رزقا ولا يقرب اجلا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم نیکیوں کا حکم دو، معروف ما عرف فی الشریعہ، وہ کام جو شریعت کے اندر معلوم ہو، توحید سنت قرآن اور سنت کا بیان کرو، اور اسی طرح جو ہے منکر سے منع کرو، منکر منکور سے ہے، ما خالف عن الشریعہ شریعت کے اندر اجنبی چیزیں، جس طرح شرکیات ہے، بدعات ہے، رسومات ہے، ان کی رد کرو. یہ دونوں کام کرنا، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنا، لا یقرب اجلا انسان کی میعاد کو جو ہے وہ نزدیک نہیں کرتا، ولا یدفع رزقا اور رزق کے اندر جو ہے وہ کمی لاتا ہے. کہ تم جب بیان کرو گے تو تمہاری رزق میں کمی آئے گی، تم بیان کرو گے تو تم اپنے میعاد سے پہلے مر جاؤ گے، کبھی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے یرزق من یشاء، رزق دیتا ہے جسے اللہ چاہے. اللہ رازق ہے، اللہ دے گا. وہو القوی اور اللہ جو ہے وہو القوی، اور یہ اللہ القوی و طاقتور ہے. اگر تم کہو میرے دشمن جو ہے وہ قوی ہے، طاقتور ہے، بڑے جو ہے وہ لینڈ لارڈ ہے، بڑے سیاسی ہے، تو اللہ جو ہے کیا ہے؟ القوی و طاقتور ہے. اللہ کے لیے چھوڑ دو، اپنے دشمنوں کو اللہ کے حوالے کر دو جو قوی ہے. کیا انسان ہوگا اور کیا ان کی قوت اور طاقت ہوگی؟ اللہ کی طاقت اور قوت کے مقابلے میں کسی کی کیا طاقت اور قوت ہے؟ اور العزیز ہے، غالب ہے تمہارے بدلے لینے پر. اللہ کیا ہے؟ غالب ہے تمہارے بدلے لینے پر. اللہ جو ہے وہ تمہارا بدلہ لے گا، تمہارے مخالفین جو ہے وہ تمہارے کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. اگر کر دیا تو العزیز غالب ہے، تمہیں جو ہے اوپر کر دے گا، اٹھا دے گا، اور اسی طرح تمہارا انتقام اور بدلے لینے پر اللہ غالب ہے. تو یہ چار صفات ذکر ہوئے، لطیف، رازق، قوی اور عزیز، چار صفات ذکر کے میں نے آپ کے سامنے وضاحت بھی کر دی. من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہو فی حرثہ. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت ترغیب الآخرہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ترغیب الی الآخرہ یعنی ایمان اور عمل صالح کی طرف جو ہے وہ ترغیب ہے، اور آخرت کی طرف، کہ جو عمل کرتے ہو وہ آخرت کے لیے کرو، دنیا کے لیے نہیں. دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے من کان یرید حرث الآخرہ، من کان وہ کانا جو ہے وہ شخص جو ہے یرید جو ارادہ کرتا ہے حرث الآخرہ آخرت کی فصل کا. نزد لہو فی حرسی ہی, اضافہ کر دیں گے ہم ان کے لیے, فی حرسی ہی ان کے فصل میں. ومن کان یرید حرس الدنیا, اور جو وہ جو ارادہ کرتا ہے دنیا کی فصل کا, نؤتیہ منہا, عطا کر دیں گے ہم ان کو منہا اس سے, وما لہو فی الآخرت من نصیب, اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں من نصیب کوئی حصہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من کان یرید الآخرہ, من کانا یرید حرس الآخرہ, وہ جو ارادہ کرتا ہے آخرت کی کھیتی کا, حرس الآخرہ آخرت کی کھیتی کا, آخرت کے فصل کا, حرس فصل کو کہتے ہیں, اسی طرح کھیتی کو بھی کہتے ہیں, وہ بھی جائے فصل ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نزد لہو فی حرسی ہی, اضافہ کرتے ہیں ہم اس کے لیے, فی حرسی ہی ان کے فصل میں, ان کی کھیتی میں. اللہ رب العزت فرماتے جو عمل کرتا ہے آخرت کے لیے, اللہ کی رضا کی خاطر کہ آخرت میں اللہ مجھے اپنے کیے کا اجر و ثواب اور بدلہ دے, تو اللہ رب العزت فرماتے نزد لہو فی حرسی ہی, اللہ ان کے فصل میں یعنی اجر و ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا کیا ہے؟ مزرعہ, مزرعہ کھیتی, کھیتی باڑی کی جگہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا جو ہے یہ آخرت کے لیے کھیتی ہے, اور کھیتی کے اندر جو ہے وہ کسان کیا سونے کے لیے جاتا ہے, آرام کے لیے جاتا ہے, عیاشی کے لیے جاتا ہے, بلکہ کھیتی میں جو ہے کسان محنت اور مشقت کے لیے جایا کرتا ہے. تو دنیا کیا ہے؟ یہ کھیتی ہے, اس میں آرام اور عیاشیاں نہ کرو, اس میں کوشش کرو, محنت کرو, مشقت کرو, آخرت کو سنوارنے کی جو ہے وہ کوشش کرو. تو جو زمیندار جو ہے وہ کھیتی کے اندر جو ہے وہ کام کرتا ہے, محنت اور مشقت کرتا ہے, تو جب کٹائی ہوتی ہے تو وہ انتہائی خوش ہوتا ہے, ان کو ان کی محنت کا ثمر اور پھل جو ہے وہ ملتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو کسان غفلت برتتا ہے تو ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. لوگ خوش ہوتے ہیں اور ان کا اپنا جو اس نے تخم لگائی, کھاد جو ہے وہ لگائے, وہ سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور اسی طرح اگر کسی نے جو ہے محنت مشقت کر دی, فصل کے اگانے میں کچھ ملے گا, اور اگر کسی نے جو ہے باغ تو ہے اسی طرح آپ کھیتی تو ہے مگر کچھ اگائے اس میں نہیں, سرے سے عمل ہی نہیں کیا, تو سال کے اختتام پر جو ہے کٹائی کے ایام میں جو ہے اس کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے من کان یرید حرث الآخرہ, جو آخرت کا خواہاں ہے, طلبگار ہے, اللہ ان کے لیے جو ہے آخرت کے فصل میں اجر و ثواب میں اضافہ کر دے. جس طرح قرآن میں آپ نے جو ہے پڑھا تھا, سورہ انعام میں بھی آپ نے پڑھا, اسی طرح سورہ قصص میں بھی آپ نے پڑھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, نیکی کی تو اس کو دس چند نیکی ملے گی اجر و ثواب, اسی طرح من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا, اللہ ان کو جو ہے اجر و ثواب بہتر دے گا. تو یہاں پر بھی فرمائے نزد لہو فی حرسی ہی, ان کے فصل اجر و ثواب میں اضافہ ہوگا. کتنا ہوگا؟ اللہ اخلاص پہ انحصار کرتا ہے, جتنا اخلاص کے اندر جو ہے وہ پختگی ہوگی, اضافہ ہوگا, اتنا ہی عمل کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے. اور جب اخلاص کے اندر جو ہے وہ کمی آئے گی تو یاد رکھیے اجر و ثواب کے اندر بھی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اس کے اندر کمی آئے واقعہ. ومن کان یرید حرث الدنیا, اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے دنیا کی فصل کا کہ عمل کر رہا ہوں دنیا مل جائے, عمل کر رہا ہے دنیا مل جائے, اللہ رب العزت فرماتے نؤتیہ منہا, دیتے ہم اس کو منہا اس سے, پھر بھی ٹھیک ہے. جو عمل کرتا ہے دنیا کے لیے کہ مجھے جو ہے وہ دنیا مل جائے, تراوی پڑھاتا ہے ختم قرآن کہ مجھے جو ہے آخرت میں آخر میں کچھ مل جائے, بالکل ملیں گے, کپڑے ملیں گے, جوتے ملیں گے, پیسے ملیں گے, رومال ملیں گی, جانماز جو ہے وہ ملے گی, یہ سب چیزیں ملیں گی, شہرت بھی ملے گی. اسی طرح جس نے دوسروں کو قرآن پڑھایا مار اور دولت کے لیے تنخواہ کے خاطر نوتی مینہ, اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کو دیں گے, مگر اگلی بات جو ہے کیا ہے, وما لہ فی الآخرت من نصیب, آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا. دنیا میں کام کیا, دنیا والوں سے اجر و ثواب کو لیا, تو آخرت کے لیے تو کچھ اس نے چھوڑا ہی نہیں. اس نے تو کام کیا, فیکٹری میں کام کیا اور فیکٹری والوں سے اجرت لے لی, تو ساتھ ہی دوسری فیکٹری کے والے کے پاس جو ہے وہ چلا گیا اور اس کو جو ہے وہ کہا کہ میں نے آپ کے قریب کی فیکٹری میں کام کیا ہے تو لہذا مجھے جو ہے تنخواہ دیجئے, تو وہ کیا کہے گا, جہاں پر کام کیا ہے وہاں پر ان سے اجرت لو, کام جو ہے وہاں پر کیا اور اجرت ہم سے لے رہے ہو, تو کام دنیا کے لیے جو ہے وہ کیا اور اجر و ثواب جو ہے وہ آخرت میں اللہ سے مانگے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے کیونکہ اس میں اختلاف ہے علماء کا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل طاعت یختص بہ المسلم فالاجرت علیہ غیر جائز, ہر وہ کام جو مسلمان کا شیوا ہے, امتیاز ہے, پہچان ہے, نماز, اذان, قرآن, اس میں جو ہے کسی سے دنیا طلب کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جائز ہے. کیا فرق ہوا دونوں کے درمیان؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے قرآن پڑھایا اور قرآن پہ جو پیسے اس کو ملے اس پر اس نے روٹی لی, یہ روٹی جو کھا رہا ہے یہ ناجائز ہے, جائز نہیں ہے. اور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ جائز ہے. اور ائمہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ جائز ہے, اس نے روٹی کھائی جائز ہے, مگر اس پر سب کا اتفاق ہے وما لہ فی الآخرت من نصیب, آخرت میں کچھ بھی نہیں ملا, اس پر اتفاق ہے. اختلاف دنیا کی موضوع پر ہے. ایک فرماتے ہیں جائز نہیں, اس پر یہ چیز فرض تھی, عالم تھا تو قرآن کا پڑھانا ان پر لازم ہے, قرآن کو چھپائے گا تو ملعون بنے گا. نماز اس پہ فرض, نماز تو یہ پڑھے گا نا, تو اگر نماز یہ پڑھے گا تو اور اگر نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو اگر یہ اپنے آپ کو پیچھے کرے گا اور کوئی جاہل آگے بڑھے گا تو اس سے اچھی بات نہیں ہے کہ یہ تو خود بھی نماز پڑھے گا تو یا پیچھے کڑے ہونا اور یا آگے کڑا ہونا, نماز پر فرض ہے نا. اذان نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کو اس کی قدر و قیمت معلوم ہو جائے قرآن ڈال کر جو ہے وہ نام نکلوانے والے پر اذان کہیں گے, تو آخرت کی کام, آخرت کے کام ہے. تو دنیا جب نہیں تو آخرت میں کچھ نہ ہوا, ما لہ فی الآخرت من نصیب, آخرت میں صفایا ہوا, کچھ بھی نہ ملا. یعنی اس آدمی کی مثال, اس مولوی کی مثال جو ہے وہ کسبی کی ہے, کسب کرنے والے کی ہے. جس طرح جوتے مرمت کرنے والا کابلر موچی, اس نے جوتے جو ہے وہ مرمت کر دیے, جوتے بنا لیے, پیسے لے لیے, تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا بچا, بات ختم ہو گئی. اس نے جو ہے کام کر دیا, آپ نے پیسے دیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ الٹا کہے مجھے دعا کرو, کس چیز کا دعا, کام ختم ہو گیا تم دعا کی بات کر رہے ہو, رکشے میں جو ہے چلے جاؤ, وہ لے گیا تم نے پیسے دیے واپسی پہ وہ کہہ رہا میرے احسان کو مانو. کیا ذہن مانی گی اس بات کو؟ کس چیز کا احسان؟ احسان تو اگر میں نہیں کرتا تو تم بھی نہ کرو. تو اسی طرح جب پیسے لیے تو آخرت کا میں جو ہے کچھ نہیں ملے گا. وما لہ فی الآخرت من نصیب, کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا. دنیا لیا بس ٹھیک ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہم نے بھی دیا, مگر آخرت کا حصہ کیا ہوگا؟ وما لہ فی الآخرت من نصیب, آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اس جیسی آیت آپ نے پڑھی تھی سورہ احد میں بھی اس مضمون کی آیت, اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی آپ نے پڑھی تھی, یہ تیسری آیت ہے اسی مضمون پر قرآن کے اندر. ام لہم شرکاء, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ. اس آیت کریمہ کے اندر دوسرا جو اعتراض ہے کہ سب مولوی آپ کے خلاف ہے, اس کا دوسرا جواب ذکر ہو رہا ہے. پہلا جواب 14 آیات میں کہ ضدی اور انادی, یہ کیا ہے؟ ضدی اور انادی ہے, باغی ہے, سرکش ہے. یہاں پر جواب ہے کیا ان مولیوں کا کوئی اور خدا ہے؟ کیا ان مولیوں کا کوئی اور خدا ہے کہ اس نے ان کو حکم دیا ہے جو یہ کر رہے ہیں شرکیات اور بدعات؟ ہمارے خدا نے تو ہمیں جو ہے ان باتوں کا حکم نہیں دیا, تو کیا ان مولیوں کا جو ہے کوئی اور خدا ہے جو ان کو یہ حکم دیا ہے کہ تم میلاد بھی مناؤ, قبروں کو سجدگاہ بھی بناؤ, قبروں سے مانگو, ان پہ غلافے چڑھاؤ, ان پہ گنبد تعمیر کرو, ان کے سر کے اوپر جو ہے منجور بیٹھو, نمک ان کی چاٹو, مٹی جو ہے وہ چاٹو, یہ حجت روا ہے, یہ مشکل کشا ہے, میلاد کرتے ہیں, عرس کرتے ہیں, گیارہویں بڑی گیارہویں شریف کرتے ہیں, تو کیا ان لوگوں کا جو ہے کوئی دوسرا خدا ہے؟ امام شاطبی رحمت اللہ علیہ غرناطے کا رہنے والا تھا. امام شاطبی غرناطی, غرناطا اسپین اندلس, ان کے اندر جو ہے علاقہ تھا. تو یہ وہاں کے جو ہے عالم ہے, ان کی کتاب کا نام ہے الاعتصام, دو جلد پہ محیط کتاب ہے عربی زبان میں, اور بدعات اور رسومات کی رد پر بہترین کتاب ہے. وہ اس آیت کو جو ہے بنیاد بناتے ہیں ہر قسم کی شرک اور ہر قسم کی بدعات کی تردید کے لیے. اس آیت کریمہ کو ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ, ان لوگوں کی کوئی اور حصہ دار ہے اللہ کے ساتھ ان لوگوں نے بنائے, اور خدا ہے اور حاجت روا مشکل کشا ہے کہ ان کاموں کا ان کو حکم دیا ہے جن پر اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا. اس آیت کو جو ہے وہ دلیل بناتے, اللہ رب العزت فرماتے ام لہم شرکاء, ام لہم آیا ان لوگوں کے لیے ہے شرکاء حصہ دار, شرعوا لہم من الدین کہ واضح کر دیا ہے ان کے لیے, من الدین دین سے, ما ان باتوں کو, ما اس مسئلے کو, لم یعظم بہ اللہ کہ حکم نہیں دیا ہے اللہ نے اس پر, حکم نہیں دیا ہے اس پر اللہ نے. اللہ رب العزت فرماتے ام لہم شرکاء, آیا ان کے لیے شرکاؤں حصہ دار ہے, ان لوگوں کے جو ہے شرکا ہے حصہ دار ہے, شرعوا لہم من الدین کہ واضح کر دیا ہے ان کے لیے, مقرر کر دیا ان کے لیے دین سے ان باتوں کو, لم یعظم بہ اللہ کہ حکم نہیں کیا ہے اس پر اللہ نے, میلاد اور عرس اور گیارہویں اور بڑی گیارہویں چھوٹی گیارہویں, اور اسی طرح جو ہے غیر اللہ مدد کر سکتا ہے غیبانہ, فد اللہ مخلصین لہ الدین, اللہ نے تو ہمیں یہ حکم دیا. یہ جب غیر کو پکارتے ہیں تو کیا ان کا کوئی اور خدا ہے؟ اس آیت کریمہ سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہوئی کہ جو قرآن اور سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو مانتا ہے تو گویا کہ ان کی طرف اس نے نسبت کر دی خدائی کی، خواہ وہ پوئی پیر ہے خواہ وہ مولوی ہے، جو قرآن اور سنت کی صریح احکام کی موجودگی میں، قرآن اور سنت کی مخالفت میں کسی کی بات کو جو ہے وہ مانتا ہے تو گویا کہ اس نے اس کو کیا کہا، خدا کہہ لیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے تو قرآن کے اندر حکم نہیں دیا کہ مردے جو ہے وہ سنتے ہیں، تو یہ جو لکھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں کیا ان کا کوئی اور خدا ہے جس نے ان پہ کتاب نازل کی اور اس کے اندر کہا ہے کہ مردے سنتے ہیں؟ ہمارے اوپر تو اللہ نے جو کتاب اتاری ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کے اندر تو تین جگہ جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے، سورہ نمل میں انک لا تسمع الموتا، سورۃ الروم میں فانک لا تسمع الموتا، اور سورہ فاطر میں وما انت بمسمع من فی القبور، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، پس یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، آپ نہیں سنا سکتے ان کو جو قبروں میں پڑے ہیں۔ ہمارے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کے اندر تو یہ ہے، تو یہ کیا ان لوگوں کا کوئی اور خدا ہے کہ ان پر جو کتاب نازل ہوئی اس کے اندر لکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ام لہم شرکاؤ شرعوا لہم من الدین ما لم یعظم بہ اللہ، ہر بدعت کو آپ اس آیت پہ رد کر سکتے ہیں، ہر شرک کو جو ہے آپ اس آیت پر رد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، ولولا کلمۃ دفع وہم ہے، ولولا کلمۃ الفصل، اور اگر نہ ہوتی حکم فیصلے کا لقضی بینہم تو ضرور بضرور فیصلہ ہوتا ان کے درمیان ابھی، مگر فیصلے کی ایک گھڑی اللہ نے مقرر کی ہے، ایک ٹائم جو ہے اللہ نے مقرر کیا اس پر فیصلہ ہوگا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یقیناً ظالموں کے لیے، یقیناً ظالم ان کے لیے عذاب دردناک ہے، ترس ظالمینہ دیکھیں گے آپ ظالموں کو، مشفقینہ ڈرتے ہوں گے، مما اس سے کسبو جو انہوں نے کیا، دنیا کے اندر جو شرکیات اور بدعات کیا تو ان کو دیکھ کر جو ہے یہ لوگ ڈریں گے کہ ہم نے کیا کیا کیا نہیں کیا۔ وہ ہوا اور یہ عذاب واقع بہم نازل ہونے والا ہوگا، پڑا ہونے والا ہوگا، پڑنے والا ہوگا بہم ان پر، یہ عذاب پڑنے والا ہوگا ان پر۔ والذین آمنوا، ترس ظالمین تخویف ابھی بشارت، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا جنہوں نے ایمان لایا، کس بات پر؟ فضل اللہ مخلصین لہ الدین پر، وعملوا الصالحات اور عمل کی نیک شریعت کے مطابق، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، فی روزات الجنات، فی روزات الجنات، جنت کے باغیچوں میں ہوں گے، روزات روزے کی جمع ہے، روزہ باغیچے کو کہتے ہیں، اسی طرح ریاض، ریاض بھی باغیچے کو کہتے ہیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے لیے ہوگا ما وہ کچھ جو چاہیں گے، عند ربہم ان کے پروردگار کے ہاں، جس طرح آپ نے سورہ حامیم سجدہ کے اندر پڑھا تھا 29 نمبر آیت، آیت نمبر 30 31 32 میں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ ہے فضیلت بڑی، ذَلِكَ الَّذِي، یہ فضیلت وہ ہے، یہ بڑی فضیلت وہ ہے، يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ، کہ بشارت دیتا ہے اللہ اس کی اپنے بندوں کو، اپنے بندوں ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور عمل کرتے نیک. اس بڑی فضیلت کی بشارت اللہ کن کو دیکھتا ہے جو ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں, جو عقیدہ اور عمل کی تصحیح کرنے والے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, لا اسألکم علیہ اجرا, میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر اجرن کوئی مزدوری, میں آپ سے اس بیان پر کوئی مزدوری نہیں مانگتا. تو نبی علیہ الصلات والسلام تو فرماتے ہیں قل, امر ہے اور امر اللہ کا وجوب اور فرضیت کے لیے آتا ہے. نبی علیہ الصلات والسلام نے قل کہا ہوگا, لا اسألکم علیہ, انہوں نے تو آفر کی تھی, مال چاہیے, بادشاہت اقتدار چاہیے, ہم کر دیں گے. نبی علیہ السلام نے ان کی آفر کو ٹکرایا, مگر مسئلے پہ جو ہے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. تو قل لا اسألکم علیہ اجرا, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, میں نہیں مانگتا تم سے علیہ اس بیان پر اجرن کوئی مزدوری. کچھ لوگ کہتے اجر سے مراد آخرت کا اجر ہے, کہ میں نہیں مانگتا تم سے آخرت کا کوئی اجر. تو کیا مکے کے مشرکین جو ہے وہ آخرت کو مانتے تھے؟ عجیب جو ہے وہ تاویلات اور تحریفات اور کیا سے کیا نہیں کرتے اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے, نظریے کو ثابت کرنے کے, قرآن پہ کماؤ. اور پہلے تو چھوٹے سٹور جو ہے وہ قائم کیے تھے, جنرل سٹور, اور ابھی جو ہے کیا, ابھی تو یوٹیلیٹی سٹور پہ چلے گئے ہیں, ابھی تو اسمبلی ووٹ مانگنا شروع کر دیا ہے, ابھی بر کتاب کا نشان اس کو قرآن بنائیں گے, اپنے نشانات کو جو ہے اس کے لیے قرآن اور حدیث کے جو ہے وہ دلائل ڈھونڈیں گے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے دلائل جو ہے وہ چسپا کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے. اور یہ لوگ بھی اسی طرح ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قل لا اسألکم علیہ اجرا, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, میں نہیں مانگتا تم سے اس بیان پر اجرن کوئی اجر. الا المودت فی القربا, مگر مانگتا ہوں المودت دوستی, فی القربا رشتہ داری میں. الا المودت فی القربا, مگر دوستی فی القربا رشتہ داری میں. کیا معنی؟ کہ رشتہ داری کا لحاظ کرو, مجھے کچھ نہ دو, میں کچھ نہیں مانگتا, رشتہ داری کا لحاظ کرو. کیونکہ قریش 10 خاندان پہ مشتمل تھی, اور 10 خاندانوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رشتہ داری تھی. تقریباً ہر خاندان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی تھی, سب نبی علیہ السلام کے سسرال والے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رشتہ داری کا لحاظ کرو. کس کا لحاظ کرو؟ رشتہ داری کا لحاظ. الا المودت فی القربا, مگر دوستی فی القربا رشتہ داری میں, یعنی اس رشتہ داری جو میں آپ کا رشتہ دار ہوں, اس رشتہ داری کا خیال رکھو. یہاں دوسری معنی الا المودت فی القربا, مگر دوستی چاہتا ہوں فی القربا, اللہ کے ساتھ نزدیکی میں, اللہ کے ساتھ قربت میں. مگر دوستی چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ قربت میں, عام سے بیان پر کچھ نہیں مانتا, جو کر رہا ہوں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قربت مجھ کے نصیب ہو جائے. یہاں تیسری معنی الا المودت فی القربا, مگر دوستی فی القربا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار تو تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں, نبی علیہ السلام کے دوست تھے, اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسرال والے تھے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے دونوں, عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو, علی رضی اللہ تعالیٰ نو, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد تھے, امیر معمیر رضی اللہ تعالیٰ نو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سالے تھے, ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر تھے. تو یہ سارے تو رشتے دار ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی کرو, ان پہ لان تان جو ہے وہ نہ کرو, ان کے شان میں جو ہے وہ گستاخی نہ کرو. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذہم عرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آزانی ومن آزاہم فقد آزانی ومن آزانی فقد آز اللہ ومن آز اللہ یوشک ان یاخذہم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کرام کے بارے میں, میرے بعد ان کو جو ہے اپنے تیروں کے نشان نہ بناؤ. جو ان سے محبت کرے گا میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے, جو ان سے بغض رکھے گا میری بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا, جو ان کو تکلیف پہنچائے مجھے تکلیف انہوں نے پہنچایا, جس نے مجھے تکلیف پہنچایا اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا, اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا تو ان قریب اللہ ان کو پکڑ لے گا, اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. کچھ لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں مگر صحابہ کرام کو لائن سمجھتے ہیں, ملعون سمجھتے ہیں. ان کے نام جو ہے وہ لیتے ہیں تو ساتھ ہی جو ہے وہ لعنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عمر پر لعنت, ابو بکر پہ لعنت, عثمان پر لعنت, نعوذ باللہ من ذالک, اور پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے, وہ مسلمان ہے, اسلام ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, ایک روایت ہے قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا کے اندر ذکر کیا ہے, الشفا فی تعریف المصطفیٰ, اس کے اندر اس نے ذکر کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے امت کے سب سے بدترین لوگ وہ ہوں گے جو میرے صحابہ کرام کی بدی بیان کرنے پہ بڑی جری ہوں گے. تو یہ اس امت کے کیا ہوں گے, سب سے بدترین لوگ ہوں گے. اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت جو ہے وہ ذکر کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری بات ایک ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کرام کو جو ہے وہ گالیاں دیں گے, ان کا مذاق اڑائیں گے, ان کے اندر جو ہے وہ نقصان کو ڈھونڈیں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تجالسوہم, ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں, فلا تواکلوہم, ان کے ساتھ کھانا نہیں, ولا تشاربوہم, ان کے ساتھ پینا نہیں, یہ بدترین لوگ ہیں. ولا تناکحوہم, ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. جو صحابہ کرام کی تنقیص کرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ان کے ساتھ بیٹھو نہیں, ان کے ساتھ کھاؤ نہیں, ان کے ساتھ پیو نہیں, ان کے ساتھ نکاح نہ کرو, یہ اس امت کے بدترین لوگوں کے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا المودت فی القربہ, ومن یقترف حسنتا, جس نے کیا نیکی, نزد لہو فیا حسنا, زیادہ کر دیں گے ہم اس کے لیے فیا اس میں نیکی کو. ان اللہ, یقیناً اللہ بخشنے والا, غفور بخشنے والا ہے, شکور قدردان ہے انسانوں کے عمل کا.